Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Meerte van der Drift. Prettig oud worden in je eigen buurt, dat kan niet overal. Dat moet anders, besloten drie mannen hier in Wouren. Ze sloegen de handen ineen en begonnen een burgerinitiatief. Een leven lang wonen in Wouren. En twee van die drie initiatiefnemers zijn vanavond bij mij in de bus. Piet van Dalen en Frans Vreeswijk, welkom. Dankjewel. Dankjewel. Ja, Piet, we staan op bekend terrein voor jou. In een aantal opzichten, ja. Ik woon al bijna mijn hele professionele leven in Wouren, met uitzondering van een aantal jaren dat we in het buitenland vertoeven. En ik heb actief deelgenomen aan de samenleving door wethouder te zijn en daardoor eigenlijk meer de haarvaten van de Waalse gemeente te gaan begrijpen. Ja, we staan hier recht voor het gemeentehuis. Door de schemer is het al bijna niet meer te zien. Je was hier wethouderzorg. Ja. Maar daarom zijn we er vandaag niet. Want een half jaar geleden zijn jullie samen met Werner Haks het burgerinitiatief gestart. En Frans, jij zit hier ook als ervaringsdeskundige. Je bent als mantelzorger voor je schoonvader en later ook voor je moeder gaan zorgen. Je hebt zelf meegemaakt hoe het hier in Wouren geregeld was voor de ouderen die zorg nodig hadden. Is dat een moment geweest dat je dacht, vanuit hier wil ik zelf iets beginnen, het moet anders? Nou, op dat moment niet zozeer. Het was meer dat je loopt tegen dingen aan en je probeert natuurlijk zo goed mogelijk alles te verzorgen voor je ouders. En het is wel dat mij heel erg motiveerde om dit te gaan doen. En toen we daar in ons CDA-bestuur over hadden, toen zeiden we van hier moeten we echt onze schouders onder gaan zetten, want dit is echt een iets waar we behoefte aan hebben, de gemeenschap. We hebben er behoefte aan, het is er niet. Ja. Piet, wat voor burgerinitiatief zijn jullie toen begonnen? Wat willen jullie? Nou, wij liepen aan tegen de statistiek van de vergrijzing, als ik dat zo mag noemen. Zoals heel Nederland. Heel Nederland is niet een Waalders probleem. Waalder misschien iets ernstiger dan in gemiddeld Nederland. Omdat het een relatief... Waalder is erg snel gegroeid na de oorlog vanwege de industriële ontwikkelingen, Philips en ASML enzovoort. Maar geleidelijk aan worden al die jonge mensen ook ouder. En dat vertaalt zich dan in vergrijzingen. Op dit moment kijken we tegen een vergrijzing aan van nu tot aan 2040, van tegen de 50% voor wat mensen boven de 80 betreft. En dan ga je denken, hoe moeten die verzorgd worden? Nou, vervolgens zoek je dan in wat er over zorg geschreven wordt en merk je dat daar een probleem is, omdat zorgmedewerkers krijgen niet zo makkelijk meer is. Het aantal mantelzorgers neemt relatief af. Dat geldt ook voor vrijwilligers. Dus op een of andere manier kom je tegen een incompetentie aan. Ja, een groter wordende groep ouderen en een kleiner wordende groep. En het aanbod wordt kleiner. Dus hoe los je dat op? Dat was de puzzel. Want Frans, kan jij schetsen? Je zei, er waren wel wat dingen waar ik tegenaan liep. Hoe is de situatie? Nou, het is... als mantelzorger moet je, als je aan het begin voor dat probleem komt te staan, jezelf wegwijs maken in het land van zorg. En dat is niet zo makkelijk. En later kwam ik erachter, eigenlijk via, dat er zelfs zorgmakelaars zijn die je daarbij kunnen helpen. Zo complex is het. Een tussenpersoon. En die kan bij jou komen om te zeggen van oké, dit is mogelijk of dat is mogelijk, of je moet het daar declareren. En die zijn heel nuttig, dat soort mensen. Maar dat weet je in het begin niet. Je weet in het begin ook niet wat verzorgt de gemeenschap precies voor mijn moeder. Hè? Je moet je verdiepen in wat krijg ik geregeld via de WMO en wat niet. Hè? Dat daar een poetshulp kan komen. Dat was op een gegeven moment, hoe kan dat? Dus op die manier loop je steeds tegen dingen aan die je dus zelf moet vinden. En er is niet je wordt niet bij de hand genomen. En misschien is dat ook niet nodig, want veel mensen kunnen het ook zelf. Maar het kost wel kruim. En is er nog een voorbeeld wat je daarvan kan geven? Nou, er zijn als voorbeelden... Ik had net eventjes over de poetshulp, ja. Dat is één. Hè? Het tweede is natuurlijk, op een gegeven moment hebben ze zorg aan huis nodig. Nou, dan gaat dat via de huisarts. En die bepaalt gewoon, die zegt, luister, ik contacteer die organisatie enzovoorts. Maar er is niet een overzicht van, er zijn drie organisaties actief in Waalre. Welke zou nou het beste zijn voor mijn moeder? Ja. Begrijp je? Ontstaat een zorgvraag. Ja. Die ga je eerst proberen zelf op te lossen door langs te gaan, schoon te maken. Dan kom je er op een toevallige manier achter dat daar iets voor georganiseerd is. En ja. Dan misschien lukt het om dat te regelen. Precies, ja. En Piet, is dat ook iets... Jij bent 81. Zijn er al dingen waar je tegenaan loopt? In dit... Nee, gelukkig niet. Oké, zegt hij lachend. Ik heb laatst een heupoperatie meegemaakt. En ja. Dat is helemaal genezen en dat was perfecte zorg. Ik red me wel, bij wijze van spreken. Hoe heb je dat toen opgelost? Gewoon, ik ben een dokter uitgezocht die goed bekend stond en die heeft mij geholpen. En jou is het wel gelukt? Want, en waarom is dat dan dit initiatief, dat burgerinitiatief wat jullie nu hebben opgericht, waarom is dat nodig hier in Woude? Ik denk omdat het veel ernstiger is. Als je de statistiek van de Centraal Bureau de Statistiek bekijkt, dan komt er geloof ik uit dat er in het jaar 2040 2 miljoen mensen dementeren in Nederland. Nou, dat is enorm veel. Vertaald naar Waleren betekent dat 2000 dementeren. We zijn ongeveer een promiel van de Nederlandse bevolking. En dat, hoe ga je dat oplossen? Die getallen kunnen wel iets overtrokken zijn. Ze zullen ook niet helemaal nauwkeurig zijn. Maar toch. Als jij die cijfers ziet, dan onrustig. Dan maak je zorgen. Ja. Dan maak je zorgen. En als wethouder en ook als zakenman zeg je, wie gaat dat? Dat wordt een enorme som die betaald gaat worden. Het probleem, zoals het zich aandient, is ernstiger dan het stikstofprobleem, financieel gezien. Dus, een drama wordt het dan? Potentieel is het een enorm probleem. En wat is het doel van het burgerinitiatief? Het doel is om het probleem op te lossen. Want wij weten dat de overheid terugtreedt. De omgevingswet komt eraan en die geeft de mogelijkheid dat burgerinitiatieven omgezet kunnen worden in burgerparticipatie. En dat betekent dat je een soort van initiële kunt gaan ontwikkelen die ook gevolgd moeten gaan worden vanwege de omgevingswet. Dus je hebt ook een zekere macht vanwege die nieuwe wet om dingen voor elkaar te gaan krijgen. En als je dan zou een doel concreter zou moeten formuleren, hoe zou dat er dan uitzien? Nou, er zijn een aantal dingen die de gemeente bijvoorbeeld in zou kunnen faciliteren. Belangrijk is dat er meer woningen komen voor ouderen. Dus zeg maar nultrede woningen, dus gelijkvloers. Dat ze ook graag veilig en dicht bij elkaar wonen op een plek waar zeg maar commerciële activiteiten zijn, zoals winkels en dergelijke, of een goede bereikbaarheid via de bus en dergelijke. Daar kan de gemeente in faciliteren. Vooral ook als ze nieuwbouwprojecten starten. En dat gebeurt nog niet? Nou, dat gebeurt te weinig. Te weinig. De behoefte is groot. Ja. Piet noemde net het punt van dementie. Als je weet dat 1 op de 5 mensen dementie krijgt en dat 3/4 van de dementiepatiënten thuis woont en pas in een laat stadium naar een verpleeginrichting gaat, een verzorgingshuis, dan zijn er gewoon te weinig plekken. Er zijn te weinig plekken in Waalre. En eigenlijk willen we, als het enigszins kan, zorgen dat iemand die zeg maar zijn leven lang in Waalre gewoond heeft, ook in die laatste stadia van zorg verzorgd kan worden, A, thuis en B, dan in een verzorgingshuis in Waalre. Dat is fijn voor hem of haar, maar ook voor zijn kinderen en voor zijn omgeving, dat hij niet zeg maar ergens in de regio 40 kilometer verderop wordt geplaatst, wat nu het geval is. Ja, dat klinkt heel logisch. Blijf bij je eigen netwerk, zodat het bereikbaar is misschien voor kinderen die in de buurt wonen. Maar wat gebeurt er? Op dit moment is het zo dat de verzorgingstehuizen die zijn helemaal vol. Ik heb daar met mijn moeder ook getracht, want het liep daar naartoe dat ze achteruit ging van, kan ik haar op een wachtlijst plaatsen hier in Waalre? En het antwoord was nee. Nee, omdat ze heeft geen indicatie. En ten tweede, als ze een indicatie heeft, dan is de wachtlijst heel erg lang. Je kunt dus die indicatie pas krijgen als de nood erg hoog is. En dan moet ze eigenlijk al, want ze woonde zelfstandig, eigenlijk al meteen opgenomen worden. Dan krijg je een crisisplaats. En een crisisplaats is ergens in de regio. Dat kan in Uden zijn. Vanuit Waalre is dat toch weer 40 kilometer. Of waar dan ook. En dat zijn de dingen eigenlijk die je misschien met een organisatie en met natuurlijk ook met meer capaciteit zou kunnen oplossen. En dat zit hem dus in verschillende pilaren eigenlijk. Het langer thuis wonen, het vinden van de juiste passende hulp en een verzorgingstehuis in de buurt. Dat kan je uit elkaar trekken eigenlijk. Nou, om te horen hoe mensen dat hier zien, ging onze verslaggever Joris Kreugel de straat op. Hij vroeg de inwoners van Woude hoe hun ideale oude dag voor zich zouden zien en of ze er vertrouwen in hebben dat het in Woude goed geregeld is. Ja, hoe ziet mijn oude dag eruit? Gewoon dat ik goed gezond bleef. En ja, hoe het nu gaat goed. Heb je er dan ook vertrouwen in dat je die ook zo kan gaan beleven? Nee, dat zou ik niet weten nog. Ja, ik maak me ook wel soms zorgen. Waarom? Ja, dat is krap op de woning, hè? Ja. als ik een kleine moet wonen, is er geen huis natuurlijk, hè? Wat sporten, de alledaagse dingetjes, hè. Maar maak je soms ook wel eens zorgen als het gaat om ouderenzorg? Hoe dat er straks uitziet met voorzieningen, met woonruimte? Ja. Met... Nou, ik ben tevreden waar ik nou woon. Ik heb pas een nieuwe renovatie gehad. Dus dan, ja, het is allemaal goed verlopen allemaal. En ik blijf daar voorlopig wonen, zolang als ik kan. Ja, maar goed, als het zometeen, als u echt wat ouder wordt, denkt u dan dat het ook goed geregeld is? Ik denk het wel. Je hebt zelf veel in de hand, hè. Als je gewoon bezig blijft, dan denk ik wel dat het een goede oude dag. Ja, je hangt dan zelf eigenlijk je slingers op, hè? Ja, denk het wel. Moet er ook wel zijn, straks woonruimte eventueel, als je gaat verhuizen, of er genoeg zorg is. Ja, er zijn zeker problemen. Misschien dat het wel erger wordt. Maar ja, goed, wie dan leeft, wie dan zorgen, denk ik, hè. Kijk, ik ga me denk ik nog niet zo druk maken over de oude dag. Het komt zoals het komt, hè. Hoe ziet jouw ideale oude dag eruit? Zoals hij er nu uitziet, gezond. Ja, dat is het belangrijkste, hè. Getrouwd en gelukkig. Maar maak je je ook wel eens zorgen erover? Ik maak me persoonlijk geen zorgen. Ik maak me wel een beetje zorgen voor hoe deze samenleving daarmee omgaat. Omdat er heel veel oudere mensen zijn. En niet iedereen is heel erg gezond. En niet iedereen heeft het financieel goed. Maar waar denkt u dan aan? Ik denk dan aan de verzorgingstehuizen en ziektekosten voor de mensen. Niet de juiste woonruimte voor de mensen en om effectief zorg te kunnen verlenen. Heeft u daar zelf ook over nagedacht? Ja, natuurlijk heb ik erover nagedacht. En we hebben het geluk dat al onze kinderen op een straal van 500 meter van ons vandaan wonen. Ja, en dan die gaan straks, als er eventueel zorg nodig is, dan... Dan hopen we dat wel, ja. Ik ben er niet van overtuigd dat de Waleren en de gemeente daarvoor moet zorgen. Nee, ik denk dat het eigen verantwoordelijkheid is. Je moet natuurlijk ook wel de financiële middelen hebben. Ja, maar dan heb je je hele leven tijd voor gehad om daarvoor te zorgen. Ja, ik geloof niet dat de overheid alle problemen van iedereen kan oplossen. Nee. Dus dan moet je echt realiseren. En de overheid kan het niet meer op een gegeven moment. Je moet echt proactief zijn, gezond leven en dan hopen dat het goed gaat. Daar ben ik mijn hele leven wel mee bezig. Ja. Goed gedaan dan toch? En geluk gehad. Hoe denk jij dat jouw ideale oude dag eruit ziet? Vooral eigen regie en eigen autonomie. En hoe zie je dat voor je? Denk je er wel eens over na trouwens? Ja, ik denk er wel eens over na. Hoe zie ik dat voor me? Ik denk zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Desnoods in een soort van woonvorm. En zelf regie over wat je nodig hebt aan hulp. Zijn die voorzieningen hier bijvoorbeeld in Waren ook goed georganiseerd? Nou, er zit hier één organisatie, dat heet Het Andere Wonen. Ja. En die hebben inderdaad welzijn boven de zorg staan. En dat vind ik een heel mooi initiatief. Vind je er zo mooi aan dit initiatief? Dat ze inderdaad uitgaan van eigen regie. En dat als eerste gekeken wordt naar het welzijn van de bewoners. En niet het zorgen dat alles op orde is. Maar een stukje bij hun ook laten. En daar zie jij jezelf straks wel veel later. Ik weet niet of ik daar ga wonen. Want het is specifiek ook nog gericht op mensen met dementie. Dus ik hoop niet dat ik zo ver kom. Maar ik vind het idee wel heel mooi. Ja, mag voor mij breder uitgedragen. Maak je wel zorgen als het gaat om zorg, voorzieningen, woonruimte? Ja, zeker wel. Ik denk dat er wel een andere gedachte door de maatschappij moet gaan op een gegeven moment. Ik heb geen concrete antwoorden, maar ik zie wel links en rechts dingen vastlopen. Verschillende reacties. Ik zag jullie allebei geïnteresseerd luisteren. Je eigen verantwoordelijkheid prettig oud worden. Het hele leven heb je de tijd om dat te regelen. Zien jullie dat ook zo? Zeker. Ik denk dat het ook een van onze uitgangspunten is. En waar we aansluiten bij wat de overheid vindt, dat je zo lang mogelijk in je eigen huis blijft wonen. Maar je moet ook realistisch zijn en merken dat het in een aantal gevallen niet meer gaat. Dat een van de partners wegvalt. Of dat je bepaalde dingen niet meer kunt. Of iets dergelijks. Dus je wilt graag dat mensen zo lang mogelijk hun eigen leven vol kunnen blijven houden. Naar concerten gaan, zelf boodschappen doen. Of dezelfde bridgeclub en tennisclub bezoeken enzovoort. Dat wil je graag. Maar het gaat mankeren. Mensen kunnen soms de vuilnisbak niet meer buiten zetten. Of de hond moet uitgelaten worden. Of er moet iets met de tuin gebeuren. Of je weet niet meer precies hoe dat met de belastingaangifte gedaan moet worden. En dan moet er en dat is het idee van het burgerinitiatief ook, dan moet er een organisatie zijn of een aantal vrijwilligers die daarop inspringen, die gaan helpen. En dat moet je zodanig organiseren dat je ook de hele samenleving kunt behartigen. Dus ik begrijp de optimistische gevoelens. Ik ben van nature ook optimistisch, maar de realiteit zegt dat het niet altijd positief blijft. Dat er echt dingen kunnen gaan gebeuren die je niet voorzien had. Frans? Ja, ik sluit me daar helemaal bij aan. En ik wil eigenlijk nog toevoegen dat de maatschappij heeft natuurlijk een grote doorsnede. Dat betekent dat er zijn genoeg mensen die zeg maar voldoende capaciteiten hebben, mentaal, maar ook financieel, om de dingen zelf te regelen. Maar er zijn ook mensen die wat aan de onderkant zitten. Ja, of je wordt ziek. Of je wordt ziek. Ik bedoel, en dat het gewoon niet meer lukt. Dus er is een grote nood om er is een noodzaak om ervoor te zorgen dat ook deze mensen geholpen kunnen worden en de weg weten en vinden. Dan is die eigen verantwoordelijkheid. Je hebt je hele leven de tijd gehad om het goed te regelen. Niet zo'n sociaal standpunt. Precies. En ik heb ook gehoord, ik leef bij de dag. Is dat reëel? Ja, dat is een instelling, denk ik, die Ik heb als wethouder geleerd dat regeren vooruitzien is. Precies. Precies andersom. Ja. Je luistert naar 5 dagen over het burgerinitiatief Een Leven Lang Wonen in Waalre. Hier in de bus 2 van de 3 initiatiefnemers, Piet en Frans. Ze zijn net een half jaar bezig. Maar het doel is om ouderen in Waalre zo lang mogelijk thuis te laten wonen, om juist onderdeel te blijven van dat netwerk wat ze al die jaren hebben opgebouwd. Als we nou kijken, wat hebben mensen daarvoor nodig om dat te kunnen blijven doen? Nou, mensen hebben natuurlijk nodig eigenlijk een sociaal netwerk. En daarmee bedoelen we dus zeg maar de kinderen als ze in de buurt wonen. Hè. We hoorden net iemand die gelukkig is in de omstandigheid dat de kinderen binnen 500 meter wonen. Maar er zijn vandaag de dag heel veel kinderen die dus erop uittrekken en niet meer in Waalre wonen bij hun ouders. In dat geval natuurlijk is er andere familieleden die kunnen helpen. Zijn er buren die kunnen helpen? Zijn er buurkinderen die de kliko even buiten kunnen zetten? En dat soort zaken. Maar daar springen jullie nog niet in, denk ik. Nou, nee, maar de bedoeling is natuurlijk dat we dat we ervoor gaan zorgen dat die mensen A, zich er bewust van zijn. Als ze dat al niet zijn, gelukkig zijn er best veel mensen al bewust van. En B, dat we dingen kunnen optimaliseren en beter kunnen verzorgen. Een punt wat we nog niet echt besproken hebben, is dat, het is wel aangestipt, maar nog niet besproken, dat als de zorgwerknemers flink afnemen, dan moet je goed gaan kijken naar efficiëntie. Op dit moment zijn er meerdere zeg maar thuiszorgorganisaties in Waalre aan het werk. En dat betekent dat diverse dames, verpleegsters, door de wijk heen rijden. En dat is niet zo efficiënt. Als ze bijvoorbeeld alle patiënten in één wijk zouden behandelen, dan kan dat veel sneller, veel efficiënter. Maar dat vraagt weer dat daar een planning, coördinatie op treedt. Ja, een planning. En die regie, daar zou een gemeente ook in kunnen faciliteren om in tijd van krapte andere keuzes te maken. En de partijen die allemaal commercieel zijn en onafhankelijk van elkaar in principe functioneren, en dat is prima, maar dat ze wel dingen kunnen afstemmen. Ze kunnen wel afspraken maken om het voor iedereen, als je het van een macroscopisch standpunt bekijkt, het beter maakt, het optimale maakt. En als ik dan vraag hoe ga je dat aanpakken, dan zou dat dus planning zijn? Dat zou planning zijn en regie. Want jullie bestaan een half jaar. Piet, hoe ver zijn we? We zijn nu zover dat wij een visieplan ontwikkeld hebben. We hebben dus de statistieken redelijk in beeld. We hebben bij een aantal buurgemeentes die het goed doen gebenchmarkt. Even afgekeken. Hoe doen jullie? We stelen zoveel mogelijk. We hebben geen tijd om het wiel opnieuw uit te vinden, dus dat gaan we niet doen. En we oriënteren ons waar we nog meer kunnen vinden. Ik heb laatst van een Nieuwsuur uitzending gehoord dat er een hele goede groep in Maastricht zit die zich bezighoudt met ouderenzorg en hoe je dat alternatief aan kunt pakken. We weten dat er in Denemarken goede en andere dingen gebeuren. We zullen op een of andere manier een aantal oplossingen aan moeten dragen om te zorgen dat we de totaliteit van de enorme vereiste zorg voor elkaar gaan krijgen. Ja, want je noemt het, er zijn op meer plekken burgerinitiatieven opgericht om ouderen te ondersteunen. Eerder zijn we met deze bus in Austerlitz geweest. Je hoort Jos en Marianne van zorgcoöperatie Austerlitz. Mensen zijn ook lid van de coöperatie en dat is ook best wel opmerkelijk. We hebben iets van 1700 inwoners, maar ruim 500 daarvan zijn lid. De mensen blijven zo lang mogelijk in hun eigen huis wonen en daar ondersteunen we ze dus mee. Dus we kijken ook van, goh, wat heb je nodig om in je eigen huis te blijven wonen? En dat kan dan inderdaad die traplift zijn of met een vrijwilliger de drempeltjes vervangen doordat ze makkelijk met de rollator door het hele huis kunnen lopen. Maar als dat dan echt niet meer kan, dan kunnen ze dus terecht in een van zeg maar de seniorenwoningen. Ja, dus herkenbaar. Helemaal. Ja. Dit is ook een inspiratiebron. Ja. En wat we ook hoorden toen we daar waren in Austerlitz was het grote belang van die vrijwilligers. Ik denk dat de hoeveelheid vrijwilligers en de cohesie en we willen het samen doen in Austerlitz aanzienlijk hoger is dan in een gemiddeld dorp. Ik heb er ook wel vaak vragen over gehad, kunnen we dat dan gewoon ergens anders ook gaan opzetten? En dan zei ik altijd, nou weet je, Austerlitz is een voorbeeld, maar het is zeker geen blauwdruk voor elke andere gemeente. Nee, zeker geen blauwdruk, want die vrijwilligers, hoe belangrijk zijn die in jullie plannen? Ja, die zijn echt denk ik heel erg belangrijk. En zijn ook, laat ik zo zeggen, de zorgprofessionals zijn belangrijk, maar de vrijwilligers zijn eigenlijk nog belangrijker. En het aantal vrijwilligers dat je nodig hebt voor iemand die op leeftijd is en die zeg maar een heleboel dingen niet meer gaat kunnen, omdat hij het gewoon mankeert, die zijn significant groot. Mantelzorgers, die familie, is één ding. Maar de vrijwilligers die eromheen staan, die dus helpen met... Die moet je ook weer zo ver krijgen. Die moet je zo ver krijgen. Dat te gaan doen. Dat is schijnt moeilijk. Een probleem te zijn. En dat is moeilijk. Maar ik ben optimistisch erover. We hebben het gelukkig voorbeeld van de voedselbank in de Waalre. Ja. Tijdens de pandemie moesten heel veel oudere vrijwilligers noodgedwongen ophouden. En, dat is dan en de voedselbank is op stap gegaan om te kijken of ze jonge vrijwilligers konden krijgen. En ze konden ze bij de vreet krijgen. En dan tot slot? Als je een goed doel hebt en je maakt het duidelijk, dan zijn er heel veel goede mensen in Nederland die toch mee willen doen. Dus ik denk dat er capaciteit is om daar extra mensen voor te vinden. Om dat voor elkaar te krijgen. Mooi. Ja, dat heb je nodig. Deze energie om het te laten slagen. Ja, ja. Concreet, wat is de eerste stap die jullie gaan zetten? De eerste stap is bewustwording bij mensen die nu optimistisch zijn. Die eigenlijk nog niet weten wat oud worden. Het hele dorp moet eigenlijk gaan begrijpen dat het wat er allemaal fout kan gaan. Dat het echt ernstig is en dat je niet kunt denken van de zon blijft altijd schijnen. Want er gaan echt dingen gebeuren. Dus en de dan bewustwordingsfase daarna, na die is de eerste fase. Wat? Na die bewustwording? Nou, parallel aan de bewustwording denk ik dat we een zorgcoöperatie gaan opbouwen. Want het heeft wat tijd nodig en je moet vrijwilligers gaan zoeken. Dus er zijn twee sporen op dit moment. In de eerste plaats die bewustwording in het hele dorp. En we zijn met z'n 18.000 hier. En dan tegelijkertijd de zorgcoöperatie waarvan we weten dat... Er zijn voorbeelden, daar kunnen we gewoon grappen van. Jullie hebben de goede energie. Dank voor jullie komst en veel succes. Piet van Dalen en Frans Vreeswijk van Burgerinitiatief Een Leven Lang Wonen in Waalre. Zometeen Jan-Willem Wesselink en Robert Meder met Langs de Lijn en Omstreken. Morgen zit hier Eschewet. Voor nu wens ik je een fijne avond. Bezoek nu Museum Sophiahof in Den Haag en de bijzondere tentoonstelling De Laatste Ooggetuigen. Met portretten van Frank Ruiter uit het boek over Indië van NRC-journalist Frank Vermeulen. Ontdek Museum Sophiahof van Indië tot nu in Den Haag. Kijk op museumsophiahof.nl. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker? Het zijn de Proef maar Prijsweken bij Ecoplaza. Korting op diverse heerlijke marktmaaltijden uit eigen keuken. Nu de tweede voor de halve prijs. Kom naar de Proef maar Prijsweken van Ecoplaza. De biologische supermarkt. Mozart's Zauberflöte, The Next Generation. Een brutale, Nederlandstalige bewerking van Mozart's meesterwerk. Spectaculair muziektheater waarin de liefde overwint. Boek nu op mozartszauberflöte.nl. Moet je horen. Op grond van redelijkheid en billijkheid kan geen beroep worden gedaan op enige bepaling van deze algemene reisvoorwaarden. Sorry hoor, maar de klant wil alleen maar weten of de kapotte telefoon wordt vergoed. Schrijft jouw organisatie ook onbegrijpelijke teksten? Niet nodig. Ga naar Lo van Eck. Allemaal in het Concertgebouw. Ook de Clayton Hamilton Jazz Orchestra. Een van de beste big bands ter wereld. Op 3 oktober. Met speciale gasten, onder wie Treintje Oosterhuis. Bestel op concertgebouw.nl. Wil jij helder leren schrijven? Ga naar Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod op één plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live Eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainmentabonnementen makkelijk uit. Of aan. KPN. Dat is entertainment zoals jij het wil. Neem nu een 1 jaar